lepsze niż pomarańcze? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest również bogatym źródłem beta-karotenu, wpływającego bardzo korzystnie na naszą skórę. No skoro papryka jest dla nas taka korzystna, to dajmy jej naprawdę korzystną cenę. Teraz w Lidlu zdrowa i świeża papryka czerwona, tylko po 5,99 za kilogram. Czerwona papryka 5,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 24 kwietnia, minęła 11. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Pisał o rzeczach najważniejszych. We Wrocławiu zmarł Tadeusz Różewicz. Ukraińskie siły rządowe szturmują zajęty przez prorosyjskich separatystów Słowiańsk na wschodzie kraju. Sąd rozpatruje wniosek siostry Bernadetty o zwolnienie z odbywania kary 2 lat więzienia za znęcanie się nad dziećmi. Tadeusz Różewicz, jeden z najwyżej cenionych polskich poetów, prozaik, dramaturg i eseista, nie żyje. Zmarł we Wrocławiu, miał 92 lata. Wywarł olbrzymi wpływ na kształt współczesnej poezji polskiej, mówi trójce Ernest Bryl, poeta, pisarz, tłumacz i krytyk. Ja mogę powiedzieć tylko tak. To już napisał Piotr Guncewicz, że właściwie od czasu balad i romansów, takiej rewolucji w widzeniu poezji i w sposobie pisania nie było jak ta, którą dokonał wobec poezji polskiej Różewicz. Cały sposób widzenia, pisania był inny. Był bardzo dobrym odbiorcą sztuki, a jednocześnie bardzo skromnym, tak? Wspominała go na antenie Trójki Krystyna Meissner, reżyserka teatralna i organizatorka festiwali. Był wdzięcznym widzem, mądrym widzem, pierwszym widzem. Myśmy nawet często robili dla niego przedstawienia jak dla króla francuskiego, Ludwika XIV. To znaczy on sam siedział na widowni, a myśmy robili pełne przedstawienie dla niego. Bo on nie lubił właśnie tłumu wokół siebie. Nie lubił takiego uwielbienia dla siebie. Szukał zawsze kontaktu osobistego. W pełni zasłużył, by dołączyć do grona polskich noblistów Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, mówił Polskiemu Radiu wydawca Piotr Dobrołęcki. W moim poczuciu zawsze brakowało tutaj również Tadeusza Różewicza jako tego trzeciego, który spełniał wszystkie kryteria dla tej nagrody. Może nie miał takiego szczęścia jak dwoje laureatów, że ktoś za granicą w odpowiedni sposób potrafił przedstawić jego dorobek, ale myślę, że jego popularność jest jednak bardzo duża, oczywiście w kręgach elitarnych, w kręgach tych, które się zajmują poezją od lat. Różewicz wydał ponad 50 tomów wierszy przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Osobne miejsce w jego dorobku literackim zajmuje twórczość sceniczna. Napisał m.in. tak znane dramaty jak Kartoteka Stara Kobieta Wysiaduje i Na Czworakach Wystawiane na scenach całego świata. Teraz w serwisie kolejne informacje. Ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły atak na twierdzę separatystów Słowiańsk. Z najnowszych informacji wynika, że w szturmie wojsk rządowych zginęły dwie osoby, są także ranni. Tymczasem 25 maja razem z wyborami prezydenckimi w Doniecku powinno się odbyć referendum na temat statusu języka rosyjskiego oraz decentralizacji władzy na Ukrainie. Proponuje to szef administracji obwodowej. Takiego plebiscytu domagają się także prorosyjscy separatyści, ale chcą, by głosowanie odbyło się 2 tygodnie wcześniej. Z Doniecka nasz specjalny wysłannik Krzysztof Renik. Podczas spotkania z przedstawicielami władz miejskich obwodu Siergiej Taruta podkreślił, iż inicjatywa przeprowadzenia referendum wpisuje się w podobne deklaracje złożone wcześniej przez ukraińskiego premiera Arsenija Jaceniuka. Ze względów praktycznych najlepiej byłoby przeprowadzić takie referendum w dniu wyborów prezydenckich, czyli właśnie 25 maja, uważa przewodniczący obwodu donieckiego. Jego zdaniem ludzie na wschodniej Ukrainie powinni mieć prawo do swobodnej wypowiedzi w obu budzących kontrowersje sprawach. Jednocześnie pytania poddane pod głosowanie nie mogą kwestionować jedności terytorialnej kraju, uznał Taruta. Przeprowadzenia referendum żądają także separatyści. Chcą oni jednak, by w referendum pytano o poparcie dla niepodległości ogłoszonej przez samozwańczą Republikę Doniecką. Ich żądania dotyczą także połączenia z innymi samozwańczymi republikami tworzonymi na terytorium Ukrainy. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Zaczyna się rozprawa w sprawie siostry Bernadetty. Sąd w Zabrzu rozpatrzy jej wniosek o warunkowe zawieszenie kary. Zakonnica została skazana na 2 lata więzienia za znęcanie się nad wychowankami specjalnego ośrodka wychowawczego, którym kierowała. O szczegółach Łukasz Kałuża.

Arcade Fire na początek, kolejny singiel z ich płyty Reflektor We Exist. Oczywiście ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Kiedy przed 11 zabrzmiał do południa George Michael w piosence Rufusa Wainwrighta, Going to a Town, to oczywiście nie mogło się to skończyć inaczej. Sięgnęłam po płytę Vibrate, The Best Of, zebrane utwory Rufusa Wainwrighta, wybrane przez niego, i z tej płyty teraz numer 10, The One You Love. Rufus Wainwright, tym razem z płyty Vibrate, The Best Of, a ten utwór, który ostatnio wziął na warsztat George Michael, czyli Going to a Town, zamyka na czwarty film Xaviera Dolana, kanadyjskiego reżysera, Tom, który w Polsce wejdzie do kin 16 maja. Xavier Dolan zdążył już zrobić swój piąty film, Mommy, który znalazł się właśnie w konkursie głównym festiwalu w Cannes, ale to jest zupełnie inna historia. 16 minut po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstraspazmina. obsługi człowieka. Studio Grażyna Dobroń, witaj. Dzień dobry. Dzisiaj jest właśnie tak relaksacyjnie i serdecznie. I jak dobrze. Jestem z tobą. Tak mi serce bije. Myślałem, człowiek nie ma serca. Powiedz słowo. Serce. Serce. To ja drugi raz. Serce i już jest normalnie. To właśnie był Tadeusz Różewicz. A teraz o innych wspaniałych ludziach, którzy są, podróżują, działają. Alan Erle, z wykształcenia inżynier, a z miłości ogrodnik. Dzisiaj powiedzielibyśmy ekolog pełną gębą. Oraz jego żona Mary, szczególna kobieta, o szczególnych właściwościach, właśnie z ogromnym sercem, z ogromną duszą, z miłością w dłoniach i polskimi korzeniami. I oni byli parą i gdzieś tam w Australii w latach 60. postanowili wszystko sprzedać i wyruszyć w podróż swego życia. Oddawali ludziom wszystko, czego potrzebowali. Dom, samochód, pieniądze, działki, wszystko zostało. Jeden plecak i oni we dwójkę. I wędrują do tej pory. To będzie już pewnie 30 kilka lat. I w trakcie ona wykłada, a on masuje ludzi. I przez te 30 kilka lat powstał pewien rodzaj masażu, właśnie takiego na serce, takiego relaksującego, takiego odblokowującego. Oczywiście jest hybrydą, powiedzmy kilkunastu, około 20 różnych innych, ale jest niezwykły, specjalny. I o tym masażu właśnie napisała do nas trójkowa słuchaczka Magda Drągowska. A ponieważ jest to świeża sprawa, więc no, chciałabym Państwu także przedstawić, bo nazywa się ten masaż Pelocha. Ładnie, prawda? Jak aloha. Palocha. Pelocha. Peace, love, harmony. Dla mnie istotą tego masażu jest założenie, że ciało to świątynia dla ducha. Kiedy dusza jest szczęśliwa, ciało się regeneruje. Poza tym jest przestrzeń na to, żeby się uczyć o sobie, żeby się zdrowieć, żeby myśleć o sobie w końcu. A jak ty się znalazłeś w tym wszystkim? Dostałam ten masaż w prezencie od mojej przyjaciółki. 3,5 roku chodzę na ten masaż i po 2 latach stwierdziłam, że też chcę to dać innym. Poszłam na kurs. Nauczyłaś się? Nauczyłam się i jestem szczęśliwa z tego powodu. Napisałaś w mailu: dla mnie masaż Pelocha to nauka swojego ciała, nauka miłości do niego, nie w aspekcie seksualnym, ale na poziomie duszy człowieka. Czyli jest jakaś zmiana, jak traktujesz teraz swoje ciało? Dlaczego miałaś z tym kłopot? Kłopot ze swoim ciałem wynikał z tego, że miałam dość traumatyczne przeżycia w dzieciństwie, wychowywałam się w rodzinie alkoholowej i tam szacunku do ciała nie było. I ja z tym żyłam sobie do 30. Czyli to teraz. Blokad, nieczucia swojego ciała było całe mnóstwo. I na tym masażu zostało mi pokazane, jak można podejść do ciała z szacunkiem, z troską, z miłością. Właśnie nie w tej sferze seksualnej, tylko duchowej. I jak po każdym masażu ja odkrywam kolejne części swojego ciała. To znaczy widzę w końcu, że mam nogę. Widzę, że mam delikatną skórę. Widzę, że jestem ciepła, że mam... Ciepły brzuch? Tak, ciepły brzuch. Że mam miękki brzuch. Pierwsze moje masaże były przepłakane ze wzruszenia. A teraz? Ogromna wdzięczność. Ogromne dziękowanie codziennie za to, co dostałam i za każdy masaż, jak idę. I za każdy masaż, który ja wykonuję, bo też widzę, co daję innym. Czy są jakieś przeciwwskazania? Najważniejszy to rozrusznik serca. Każdy masaż powoduje spowolnienie rytmu życia. Tak. Relaksuje się całość, łącznie z powiekami, gałki oczne. Naprawdę wyluzowuje się całe ciało. Jeśli oczywiście człowiek na to pozwoli i da się poprowadzić. Od dawien dawna zatraciliśmy to, co najpiękniejsze, czyli dotyk. Dokładnie. Dotyk jest uważnością, jest związany z uważnością. Kiedy człowiek staje się uważny, wtedy może sobie poradzić z pewną niedoskonałością, może sobie poradzić z problemem, no ze sobą. A tutaj taki uważny dotyk może wprowadzić zachwyt w życie, uśmiech duszy. Może, dlatego że ten dotyk w Peloszce... W Peloszce, tak. Tak pieszczotliwie nazywamy Pelochę w tym kręgu, prawda, osób, które już masują. Ale tutaj dotykiem nakierowujemy uwagę pacjenta na daną część ciała. Jeśli on nie mówi w trakcie masażu, to ma okazję zobaczyć poprzez moje dotykanie swoją każdą część ciała i skupić na niej uwagę. I to jest bardzo piękne. To by się akurat zdarzył masaż do twojej terapii, bo ty przechodziłaś terapię. Tak, to jest takie uzupełnienie dla mnie, bardzo cenne. Plus taniec. Joga śmiechu. Na tak, jogę śmiechu. Dokładnie. I właśnie taniec pięć rytmów, czyli ten intuicyjny taniec. Co, z takiej zapłakanej Magdy stałaś się radosną kobietą? Działającą, przedsiębiorczą, uśmiechniętą, kontaktową, otwartą do ludzi. Tak, tak to działa. No piękne, prawda? Chodzi o to, żeby to serce poruszyć, żeby wreszcie pokazać się że jestem osobą, która ma serce na dłoni i tym sercem kieruje się w życiu. O wiele prościej żyć. I jeszcze powiem Państwu, co daje ten masaż. Na przykład takie poczucie lekkości, dobre samopoczucie, energię. Na przykład sen jest dobry, jest to masaż dla dzieci, które nie śpią po nocach. No to się może przydać. Tak, bardzo. Przy depresji bardzo to pomaga. Myślę, że też jak człowiek doceni właśnie ten swój wehikuł, to swoje wspaniałe ciało, to wspaniałe opakowanie, to też inaczej może być w kontakcie z drugim człowiekiem. No i powiedzmy na wszystkich poziomach swego człowieczeństwa może się odrodzić na nowo. Właśnie to musi być taki głęboki uśmiech duszy. No ja powiem szczerze, jestem zafascynowana. Przeczytałam książkę o tych dwojgu cudnych, zakochanych w sobie ludzi. To też piękna historia. Tak, oni są już, to już naprawdę są bardzo, bardzo starsi ludzie. I dalej to robią, dalej pomagają. Jeżdżą po całym świecie. I Ameryka, Afryka. No, gdzie tylko mogą, to stawiają swoją stopę i zostawiają swój ślad. Jeszcze przypomnijmy nazwiska. No to Alan Erle, jego żona Mary, ale masaż nazywa się Peloha. Peace, Love, Harmony. No dzisiaj masaż, a jeszcze zaprośmy może na noc z niedzieli na poniedziałek. Tak, gościem będzie niezwykły człowiek. Też tak w latach 80. ten z kolei gdzieś tam wyemigrował sobie. I inżynier, biznesmen. A okazuje się, że powrotu nie ma. Jest w innym terenie, w innej przestrzeni. I dostrzega, że wszyscy ludzie na Tajwanie, bo tam się znalazł, ćwiczą. I on też wszedł w to ćwiczenie. No dzisiaj jest fantastycznym nauczycielem. Praktykuje te chińsko-japońskie techniki, sztuki walki, ale to oczywiście metaforycznie jest to sztuki walki. I chciałabym z nim porozmawiać o tym, dlaczego ciągle siebie obwiniamy i dlaczego ciągle ze sobą walczymy. Bo to przypadłość powszechna. A tak nie warto, żeby było. I on się tego nauczył. Że nie warto. On podejrzał to w innych kulturach, w innych krajach. I dzisiaj jest też innym człowiekiem. I jest mi to bardzo bliskie i chciałabym Państwa tą ideą zarazić. Grażyna Dobroń, a Dobronocka na samym początku poniedziałku w opłacie. Tak, tak. Zapraszam. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina.

No dobrze. Może się przypomnieć. To było jakieś 10-12 lat temu, ale konkretnego momentu nie pamiętam. Nie było to jakieś dla mnie wiekopomne wydarzenie chyba. Ja pamiętam, że to było w akademiku i pamiętam taką rozmowę z moim znajomym, który był zafascynowany tym, że wreszcie ma dźwięk cyfrowy. No i ma całą dyskografię AC/DC. No a ty byłeś nieufny zapewne. Znaczy, ja patrzyłem na to wszystko z takim lekkim zdziwieniem. Nie bardzo rozumiałem, co on chce przez to powiedzieć, że ta jakość jest cyfrowa i że to brzmi tak samo jak z płyty kompaktowej. Nie wiedziałem jeszcze o tym, że się kompresuje te MP3, że są większe, mniejsze i tak dalej. W każdym razie ten mój kolega postanowił sprzedać wszystkie swoje płyty, bo raz, że pieniędzy nie miał, a dwa, że stwierdził, że za dużo miejsca zajmowały na półkach. Tak, że nie będzie tych półek wszystkich robił, że nie będzie wydawał kasy na tę muzykę, bo teraz już muzyka jest za darmo. Jak wiadomo, te MP3 wtedy rozchodziły się w sposób zazwyczaj nielegalny. Wspominam tę historię i zadaję ci to pytanie, ponieważ to właśnie MP3, jak wiadomo, zniszczyły właściwie cały przemysł muzyczny, ten dotychczasowy. Zniszczyły wiele wytwórni płytowych, tych wytwórni w takim tradycyjnym ujęciu. Tłoczni, również sklepów. To się na przykład da zauważyć, pozwól, że wejdę ci w słowo, kiedy byłam w Seulu, próbowałam znaleźć sklep z płytami, żeby kupić płyty z popową muzyką koreańską. Nie ma. Nie było. Nie było. Nie mogłam znaleźć. Pytałam oczywiście ludzi mieszkających w Seulu, Koreańczyków i Polaków, których tam spotkałam, nie potrafili mi wskazać takiego miejsca, gdzie jeszcze można kupić płyty. Myślę, że ten rynek azjatycki, czy to Korea, czy Japonia, to jest właśnie taka sama sytuacja. Że po prostu nie ma sklepów, że nie ma ludzi, którzy potrafią opowiadać o muzyce. Muzyka jest sprzedawana w formie cyfrowej właśnie. W formie cyfrowej, czyli sprzedaje się powietrze. Tak naprawdę. Nie można ma zatakując. Nie ma desygnatu. W każdym razie, no co, też cała masa zawodów dzięki, a właściwie za sprawą MP3 zniknęło, bo jeśli idzie o płyty winylowe, to zniknęli na przykład nacinacze. Dziś, kiedy obserwujemy renesans płyty winylowej, to okazuje się, że ci nacinacze są poszukiwani, ponieważ potrafią naciąć matrycę, z której się później tłoczy w muzykę. No i mówię o tym wszystkim, ponieważ chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to święto płyty winylowej, ale również chyba w ogóle płyty. Płyty i sklepów, w których można kupić muzykę. Sklepów, w których często również można porozmawiać o muzyce. Można też poplotkować. Za każdym razem, kiedy wspominam i myślę sobie o takich sklepach, to przychodzi mi na myśl sklep z filmu Dym. To tam właśnie, jak Państwo pamiętają, gromadzili się panowie, aby wymienić swoje spostrzeżenia filozoficzne często o życiu. Jest też taki film Przeboje i podboje. To jest polski tytuł, może nie do końca udany, z Johnem Cusackiem. Tam też akcja dzieje się w sklepie płytowym z winylami. Głównie oczywiście z drugiej ręki. I rzeczywiście można poplotkować w takim sklepie. Jeśli idzie o ten wątek filmowy, to jeszcze może bym polecił film Scratch, przedstawiający historię i kulturę płyty winylowej. Record Store Day to takie przedsięwzięcie, którego ambasadorem jest Jack White od 2008 roku, ale w 2007, jak już wspomniałem, to święto wymyśliło kilku sprzedawców w Baltimore. No i od tego czasu systematycznie ta idea, przepiękna idea, rozlewa się po całym świecie. Dotarła również do Polski. 2-3 lata temu po raz pierwszy to święto było obchodzone w Warszawie. I teraz, jak obserwuję i właściwie apeluję do Państwa, żeby zainteresować się, czy przypadkiem w Państwa mieście nie ma takiego, nie jest obchodzone takie święto, bo wiem, że poza Warszawą do Record Store Day dołączył również Poznań, zdaje się, że Katowice i Kraków. No i tak zaplanowano kiedyś, że to święto odbywa się w trzecią sobotę w kwietnia, no ale mieliśmy święta wielkanocne, w związku z tym to zostało wszystko przesunięte na ten weekend. No i proszę zwrócić uwagę, wybrać się, bo często temu świętu towarzyszą kiermasze z płytami, można pohandlować, można porozmawiać, można płytę wymienić, zamienić, dobrze kupić, bądź dobrze sprzedać, bo jak wiadomo, perły często można kupić naprawdę za psi pieniądz, więc jest to okazja do tego, żeby troszkę połowić. No i żeby zatrzymać tę piękną tradycję płyty winylowej, przyniosłem jedną. tutaj dzisiaj na nasze spotkanie. Płyty, która no absolutnie, jak wiadomo, ma bardzo, bardzo wiele atutów, o których nie mówiono w latach 90. Nie mówiono o tym, jakoś wszyscy byli zafascynowani tą cyfrową jakością, która, jak się okazuje, dziś nie do końca jest atutem, bo często męczy słuch, no ale też powoduje, że ta muzyka płynie zewsząd i wszędzie, no a winyl, płyty winylowej nie można schować do plecaka bądź do kieszeni i sobie słuchać jeżdżąc na przykład tramwajem, tylko trzeba jej zadedykować czas. Record Store Day w Warszawie przy kamienicy Jabłkowskich, przy bardzo poważanym i uznanym sklepie Side One. To sklep, który działa w Polsce już od 10 lat, ale również i w wielu innych przestrzeniach publicznych na terenie kraju. Ja mam nadzieję, że tych miejsc w Polsce będzie coraz więcej. Jeśli poza Krakowem, poza Katowicami, poza Poznaniem wiedzą Państwo o takim przedsięwzięciu, które odbędzie się właśnie w najbliższą sobotę, podczas najbliższego weekendu, to proszę wysłać może takie zdjęcie albo taką informację na stronę Potrójnego w pasma przenoszenia. Ta strona znajduje się na Facebooku. Też będziesz nawiązywał w tę niedzielę do... Tak. I w związku z tym tuż po północy, z soboty na niedzielę, będę chciał przybliżyć zawód nacinacza. Będę chciał powiedzieć o tym, jak powstaje płyta winylowa. Ona powstaje z takiego pączka. Ten pączek to właśnie winyl, z którego tłoczy się te wszystkie płyty. To musi być rozgrzane do odpowiedniej temperatury, no i powstaje płyta winylowa. No i będę grał oczywiście tylko i wyłącznie z płyt winylowych. No a na nasze dzisiejsze spotkanie przytaszczyłem płytę, album. Pierwszy album DJ-a Shadowa Introducing, złożony właśnie w hołdzie kulturze płyty winylowej. Utwór, który usłyszymy, to taki hymn Midnight in a Perfect World w tej wersji albumowej, trwa niecałe 5 minut, tak więc może posłuchajmy, no i wybierzmy się, mam nadzieję, że pogoda będzie dopisywała w trakcie nadchodzącego weekendu na Record Store Day. A teraz DJ Shadow. now approaching midnight. To DJ Shadow z płyty Introducing, a na Record Store Day zapraszał Państwa Michał Margański. 16 minut pozostało do 12. So now I am older than my mother and father. When they had their daughter, now what does that say about me? Oh, how could I dream of such a self? To z płyty Helplessness Blues Montezuma, Fleet Foxes. Dziś dotarła do nas z Wrocławia wiadomość, że odszedł Tadeusz Różewicz. Wiedza. Nic nigdy nie zostanie wytłumaczone, nic wyrównane, nic wynagrodzone. Nic nigdy. Czas niczego nie uleczy, rany nie zabliźnią się, słowo nie wejdzie na miejsce słowa, groby nie zarosną trawą, umarli umrą i nie zmartwychwstaną. Świat się nie skończy, poezja powlecze się dalej w stronę Arkadii albo w drugą stronę. To wiersz Wiedza, czytany przez autora Tadeusz Różewicz z płyty krakowskiego oddziału Polskiego Radia Głosy Poetów pod redakcją Romany Bobrowskiej. Dziś także specjalne wrocławskie wydanie Klubu Trójki poświęcone Tadeuszowi Różewiczowi, na które zapraszamy w imieniu Dariusza Bugalskiego i Michała Nogasia. A my się już żegnamy. Anna Regulska, Jan Niebudek, Jerzy Sosnowski i Katarzyna Borowiecka. Zostajemy przy literaturze. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in. Odcinek drugi. Piotr obudził się z jakiegoś snu, którego nie umiał sobie przypomnieć. W pierwszej chwili zdziwił się otaczającą go ciemnością, bo zdawało mu się, że po całodziennej podróży z Krasna Wielkopolskiego powinien spać aż do rana. Mieszkał w tym miejscu już trzeci rok, ale nocy, w czasie których z zacienkiej ścianki działowej nie dochodziło go chrapanie Marka, nie było wiele. Właśnie dlatego wsłuchiwał się tak długo w ciszę, aż dzwoniącą w uszach. W popielarni, 60 kilometrów od Warszawy, na skraju lasu, o tej porze nie szczekały nawet psy. Zszedł na parter, skręcił do kuchni. Gorąca herbata z mlekiem powinna dobrze mu zrobić. Kilka minut później siedział na wielkiej kanapie w jadalni i nie po raz pierwszy dziwił się, jak szybko przywykł do tej budowli. Zwłaszcza po nocy, gdy jego kumpla poniosło gdzieś w świat. Powinna wydawać się przecież miejscem dość upiornym. Zbudowano ją prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. Jeśli wierzyć Markowi, miała stanowić część neoromantycznego założenia pałacowo-parkowego w posiadłości niejakiego Aleksandra Jaroszewicza. Nazwisko porządne, szlacheckie, ale jak sprawdził Piotr, krył się pod nim raczej jakiś noworyż, wzbogacony na włókiennictwie i handlu wódką. Szybko zresztą zbankrutował i z całej jego wizji zostały tylko ta dwupiętrowa baszta zwieńczona blankami, niby obronna, z absurdalnie dostawioną neogotycką klatką schodową oraz willa, którą podpalili żołnierze Armii Czerwonej, gdy w styczniu 1945 roku przechodzili przez Puszczę Bolimowską. Możliwe zresztą, że do podpalania mieli jakiś dobry powód. Niemieckie gniazdo karabinów maszynowych czy coś podobnego. Po wojnie na fundamentach willi postawiono chałupę państwa Włodaków, a w wieży urządzono magazyn pasz. Gdy zaś padły PGR-y, sprzedano ją pewnemu biznesmenowi, który zaczął nawet prace restauracyjne, ale wpadł w kłopoty i za wszelką cenę chciał się budynku pozbyć. I wtedy zjawił się z zarobionymi w Stanach pieniędzmi Marek Giedoit. Odkupił wieżę i dokończył remont, pod koniec wspomagany finansowo przez Piotra. Tej wersji w każdym razie się trzymali, choć Piotr szacował, że jego wkład musiał być raczej symboliczny, a przyjaciel i były uczeń chciał go po prostu wyciągnąć z marazmu i przy okazji zapewnić sobie towarzystwo. Okoliczna ludność zresztą, podobnie jak matka Piotra, uważała ich naturalnie za parę homoseksualistów. Wyjątek stanowiła pani Włodakowa, najbliższa sąsiadka, którą zatrudniali do sprzątania. Ta broniła ich tak żarliwie przed tą, jak to określała, paskudną przymówką, że było to nawet wzruszające. Jeśli chodzi o pana Włodaka, trudno było zorientować się w jego opinii, gdyż z zasady milczał. Co do upodobań Marka, Piotr nie założyłby się, że okoliczna ludność nie ma trochę racji. Na ich wzajemne stosunki to jednak nie wpływało. Poznali się 20 lat temu, w liceum imienia Staszica, w którym Piotr został po studiach nauczycielem historii, a Marek był uczniem drugiej klasy. Inteligentnym, bezczelnym i całkowicie pozbawionym jakichkolwiek zainteresowań poza przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza informatyką. Prawdopodobnie, gdyby Piotr miał w tamtym momencie jakieś zawodowe doświadczenie, spacyfikowałby pyskatego młodziana zgodnie z arkanami sztuki pedagogicznej. I kto wie, czy tamten dotarłby w ogóle do matury. Ale profesor Dębicki, jak go tytułowano, nie znał reguł swojego zawodu i zachowywał się przez to tak ekscentrycznie, że w uczniu zaczęło to budzić zaciekawienie. Nie historią, rzecz jasna, ale człowiekiem, który uparcie nie stawiał mu jedynek. Przełom, którego nauczyciel w pierwszej chwili nie zauważył, nastąpił po kilku miesiącach. Piotr napisał pracę magisterską ze stosunków państwo-kościół w latach 1956-1966 i nudził się dość potężnie, brnąc przez dzieje upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Więc któregoś dnia, zamiast omawiać właściwy temat, wdał się nieodpowiedzialnie w rozważania o braku granic między fizyką, teologią a filozofią w XVII wieku. Wtedy Giedoyt, oburzony sugestią, że Newton miałby cokolwiek wspólnego z humanistyką, postanowił to sprawdzić. A potem pochłonęło go wyszukiwanie podobnych związków. Ku lekkiemu przerażeniu nauczyciela zaczął pasjonować się możliwością komputerowego modelowania procesów kulturowych. Nie pomagało mu to wprawdzie w zapamiętaniu daty Konfederacji Barskiej ani bitwy pod Stoczkiem, ale poszerzyło jego zainteresowania na przykład o rozwój kolejnictwa w XIX-wiecznej Anglii albo główne powody wybuchu wojny trzydziestoletniej. Zabawne zresztą, że kiedy spotkali się znowu po latach, hobbystyczne zainteresowania Marka okazały się w pewnym sensie wciąż te same, choć zawężone do jednego, dość zaskakującego wycinka dziejów. W ich wspólnej bibliotece, wypełniającej pierwsze piętro wieży, niemały procent stanowiły dzieła poświęcone sporom teologicznym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Giedoyt, agnostyk, ironista, po 10 latach pracy w Dolinie Krzemowej zaprojektował sobie program do generowania wniosków z prostych przesłanek, by, jak twierdził, osiągnąć pewne sukcesy w sprawdzaniu, czy powiedzmy w dyskusji szkoły aleksandryjskiej i antiocheńskiej nad relacją syna do ojca sformułowano wszystkie teoretycznie możliwe stanowiska. Piotra przeszywał dreszcz na myśl, że to dziwaczne hobby stanowi największy z jego pedagogicznych sukcesów. Ich przyjaźń wzięła się zresztą z czego innego, choć także ze szkolnych czasów. Czymś innym była Magda, młodsza o rok od Marka. Wydawała się jego przyjaciółką, a może dziewczyną. Z perspektywy pokoju nauczycielskiego trudno było orzec dokładnie, jak sprawy stoją. I chyba tym najpierw zwróciła uwagę historyka. Pod koniec roku szkolnego umówili się we trójkę na piwo, a kiedy po wakacjach na podobne spotkanie Marek przyszedł sam, Piotr uświadomił sobie, że przy stoliku brakuje mu towarzystwa dziewczyny. Uczył ją do matury, postanowiła zdawać na prawo. Od września zostawał dla niej po lekcjach i w pewnej chwili odkrył z obłudnym zakłopotaniem, że myśli o niej intensywniej niż by wypadało. Zaczęli spotykać się poza szkołą i wczesną wiosną było już oczywiste, że umawiając się, oboje wymyślają miejsca i pory, które pozwoliłyby im zachować tajemnicę. W końcu rozmowa na ten temat przerodziła się w wyznania. Profesor Dębicki popatrywał co rano w lustro, wymyślając dla siebie jakieś usprawiedliwienia, z których krytykę wytrzymywało tylko to jedno, że dziewczyna jest od niego młodsza raptem o 9 lat. I że mimo okazji wciąż ograniczają się do pocałunków. Pozostawała jednak uczennicą, i to w dodatku przygotowującą się do matury z historii, przed komisją, której on miał być członkiem. Wraz z jej uczciwie zdobytą piątką, odzyskawszy spokój, co prędzej złożył wymówienie. We wrześniu, przy zaskakującym entuzjazmie rodziców dziewczyny, zamieszkał z Magdą w wynajętym wspólnie mieszkaniu. I zaczął szukać nowego zajęcia, którym okazało się ostatecznie pisanie reportaży do gazet. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po aparat cyfrowy Sony HX60 z matrycą 20 megapikseli za 1449 zł. Saturn, technologia tak ma.